Senti, tornando invece parlando di luoghi comuni o relativi sempre al mondo del vino, l'abbinamento bianco pesce e rosso carne è assodato o appunto è soltanto un luogo comune? Questo posso dirlo che è un luogo comune. Oh. Dopo 5 puntate abbiamo trovato finalmente la sicurezza su un luogo comune. Eh sì, perché è un discorso di persistenza del vino in bocca, no? Il vino dovrebbe avere la stessa persistenza del cibo. Perché si parla, Veronelli ha inventato questo termine, no? Matrimonio d'amore. Il vino e il cibo si dovrebbero sposare in una maniera perfetta. Quando noi mangiamo ci dovrebbe venire voglia di bere, e quando noi beviamo quel vino subito dopo ci dovrebbe venire voglia di mangiare. Quello è il perfetto matrimonio, insomma, si sposano perfettamente. Perché è un discorso di persistenza. Finché non vomiti. c'è un limite, che ultimamente questo limite si è abbassato, perché cerchiamo tutti la leggerezza, per cui ci si alza leggeri. Negli anni 50 e negli anni 60, se andavi al ristorante e ti alzavi leggero, insomma, non eri tanto contento. Certo, te rodeo. Se leggero sei felicissimo, no? Per cui il discorso è legato alla struttura, alla persistenza del vino. Ci può essere un vino bianco che ha una maggiore struttura di un vino rosso, e in quel caso deve essere legato a piatti con una struttura maggiore. Per cui ci sono vini rossi che si sposano con il pesce e vini bianchi che si sposano con carni bianche o anche con l'agnello. Cioè abbiamo, no, questo nella cucina romana, l'agnello che viene abbinato in genere col vino bianco e fa anche cottura con il vino bianco. Beh, senti, adesso Edoardo, se ti interessa, ti leggo un pochino delle regole del bon ton del vino che noi abbiamo preso un po' da internet, da siti specializzati, da forum. Io te le dico in tempo reale, tu dimmi, Gippo, stai dicendo delle fesserie, almeno dove hai preso tu stanno dicendo delle fesserie, oppure sì, è vero. Ovvero, per prima cosa si ricorda di non usare mai cubetti di ghiaccio per rinfrescare il vino. Questo è vero. Questo è, ma c'era, Edoardo, te lo chiedo così, ma c'era bisogno di dirlo? No, però se, forse è una cosa della sangria, non so se ci sono bevande rosse qui si mettono in cui si può. Può essere, in effetti. Il vino rosso in genere si lascia respirare qualche ora, l'abbiamo detto, si serve alla stessa temperatura dell'ambiente in cui si svolge il pranzo, corretto? Questo è vero, ma a meno che non siamo nel deserto, insomma, è vero. Beh, ma io là volevo organizzare il mio prossimo compleanno. Oppure in Antartide. Oppure chiusi in cantina, sottoterra, fa freddissimo, bevi un vino che è freddo, che non sa quasi di niente, perché le temperature basse diminuiscono, no, i sentori, per cui c'è un limite. Di norma i vini pregiati si lasciano nella loro bottiglia originale, mentre quelli frizzanti o di poco pregio si mettono in caraffa, lavata e asciugata. Il vino dovrebbe sempre rimanere nella sua bottiglia originale, perché è una garanzia che noi abbiamo su quello che stiamo bevendo. Tutte le volte che il vino non è in bottiglia è un qualcosa che a noi manca, a noi consumatori, sto dicendo. Per cui dovrebbe sempre rimanere nella bottiglia. Caro Edoardo, il padrone di casa assaggia il vino e decide se stappare un'altra bottiglia, quindi se è stato tappo o no. Il vino si serve sempre da destra, riempiendo i bicchieri al massimo fino a tre quarti. Allora, il vino si serve sempre da destra, è vero, le pietanze invece entrano da sinistra. Questa è buona norma, anche se i ristoranti fanno entrare anche le pietanze da destra, anche blasonati, e non è carino, non è bello, insomma. Per cui destra vino, sinistra pietanze. E il tre quarti, quando si è a tavola, sì, il bicchiere deve essere riempito a un livello esteticamente bello, esteticamente piacevole. Quando si fa la degustazione invece deve essere riempito meno di tre quarti, per quel discorso che facevamo dello scuotere, dell'agitare. E mai, Edoardo, mi raccomando, riempire i bicchieri prima che è diventato suggerimenti a lui, praticamente. Dal correggimi a impara. Perché lungo il corso della trasmissione mi sento di avere delle nozioni. Mai riempire i bicchieri prima che gli ospiti si siano seduti a tavola. Questo è vero, sia per il vino che per l'acqua. È anche vero che se non hanno il piatto davanti, tranne il primo bicchiere, se c'è una pausa tra una pietanza e l'altra, andare lì e riempire il bicchiere quando non hanno nessun piatto davanti non è il massimo. Imprimi alla bottiglia una leggera torsione per evitare di lasciare cadere le gocce. Esatto. E qua l'hanno detto. Ah, poi questa è una cosa molto, molto simpatica. Vorrei sapere proprio che ne pensi. Se c'è un ospite astemio, non lo si deve tormentare con discorsi, tantomeno compatire, ma gli si deve offrire qualche bevanda non alcolica. Vabbè, certo. Quello è ovvio. L'ospite astemio, però, non deve sottrarsi al brindisi. Basta solo che appoggi le labbra al bicchiere. Cioè, dice, sei astemio? Vabbè, hai avuto sta, da come lo stanno mettendo loro, sembra quasi una disgrazia. Una disgrazia. Vabbè, almeno fai scena, va. Se fai il brindisi, vabbè, è una cosa di un buon augurio, sì, è vero. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din non è bello.